Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 18 kwietnia, minęła 10. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. O zawiadomieniu do prokuratury w sprawie lotu do Smoleńska poinformował szef służby kontrwywiadu wojskowego. Referendum konstytucyjne w Turcji nie spełniło demokratycznych standardów, oceniają międzynarodowi obserwatorzy. USA ostrzegają Koreę Północną, że era strategicznej cierpliwości skończyła się. O złożeniu zawiadomienia do prokuratury w sprawie lotu do Smoleńska poinformował szef służby kontrwywiadu wojskowego. Dotyczy ono działań poprzedniego kierownictwa SKW. Piotr Bączek zaznaczył jednak, że nie może podać szczegółów. Zawiadomienie jest ściśle tajne w zakresie organizacji wizyty w Smoleńsku, jak i zawiadomienie dotyczące kontaktów, współpracy SKW a FSB. A w dniu jutrzejszym właśnie ma dojść do przesłuchania byłego premiera, prezesa Rady Ministrów, pana Donalda Tuska. Jak mówi Piotr Bączek, według analiz przy organizacji lotu doszło do nieprawidłowości nie tylko w BOR i Ministerstwie Spraw Zagranicznych, ale też SKW. Czas po 10 kwietnia był punktem zwrotnym w działaniach służby kontrwywiadu wojskowego. Kontakty służbowe i dyplomatyczne z FSB po tej dacie przerodziły się we współdziałanie, tak jakby była to służba sojusznicza, powiedział szef SKW. Instytut Pamięci Narodowej wznawia dziś na Wojskowych Powązkach w Warszawie poszukiwania ofiar terroru komunistycznego. Miejscem prac będzie tak zwana Łączka, gdzie w okresie stalinizmu potajemnie grzebano m.in. żołnierzy i działaczy podziemia niepodległościowego. IPN ma nadzieję na odnalezienie szczątków słynnych postaci antykomunistycznego podziemia. Rotmistrz Witold Pilecki, generał August Emil Fildorf-Nil czy pułkownik Łukasz Ciepliński Pułk. Szczątki tych bohaterów pozostają nadal nieodnalezione. Wicedyrektor Biura Poszukiwań i Identyfikacji IPN Anna Szelong zaznacza, że szanse na odszukanie daje zaburzona chronologiczna sekwencja pochówków. To jest wbrew pozorom dobra wiadomość, bo gdyby ta sekwencja była zachowana, to mielibyśmy już tak naprawdę małe szanse na odnalezienie tych, na których najbardziej czekamy. Prace mają potrwać ponad 2 miesiące, zapowiada wiceprezes IPN i szef zespołu poszukiwań profesor Krzysztof Szwagrzyk. Przed nami do końca czerwca działania na Łączce, które mają doprowadzić do odnalezienia szczątków jeszcze około 100 więźniów. Rozpoczęcie prac umożliwiło przeniesienie grobów z lat 80., które przez wiele dekad uniemożliwiały podjęcie poszukiwań. Podczas jesiennych prac IPN odnalazł szczątki co najmniej kilkunastu osób, jednak kości były zniszczone przez koparki przygotowujące pochówki sprzed ponad 30 lat. Karol Dermoros, Polskie Radio. Wynik referendum w Turcji mógłby być inny, gdyby nie nieprawidłowości, mówi Alef Korun z misji obserwacyjnej Rady Europy. Zdaniem obserwatorów zmanipulowanych mogło być nawet do 2,5 miliona głosów. Zarówno głosowanie, jak i poprzedzająca je kampania, zdaniem OBWE, nie spełniały standardów demokratycznych. W przeprowadzonym w niedzielę referendum zwyciężyli zwolennicy zwiększenia uprawnień prezydenta. Za głosowało ponad 51% uprawnionych, przeciwko ponad 48%. Jeśli wyniki zostaną ostatecznie zaakceptowane, to prezydent stanie się w Turcji szefem rządu i otrzyma szereg innych nowych uprawnień. Misje OBWE i Rady Europy, które śledziły zarówno kampanię przed głosowaniem, jak i samo referendum, stwierdziły szereg nieprawidłowości jeszcze przed głosowaniem. Obserwatorzy uznali, że około 80% czasu w mediach należało do prezydenta Erdoğana i zwolenników zmian. OBWE nie stwierdziła jednak fałszerstw w liczeniu głosów. Prezydent Recep Erdoğan w ostrych słowach odrzucił krytykę OBWE. Po pierwsze, znajdźcie swoje miejsce w szeregu. Nie popieramy politycznego raportu, który przygotowujecie. Ten kraj przeprowadził najbardziej demokratyczne wybory, jakich nie widziano na zachodzie Europy. Opozycja twierdzi, że należy unieważnić około 60% głosów, a przeciwnicy prezydenta Erdoğana od niedzielnego wieczoru wychodzą na ulice większych miast. Turecka Komisja Wyborcza uznała, że głosowanie jest ważne. Ostateczne wyniki mają być podane do publicznej wiadomości za niecałe 2 tygodnie. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. W sprawie Korei Północnej możliwe są wszystkie opcje, powiedział w Tokio wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence. Zaznaczył, że Waszyngton jest zdeterminowany współpracować z Japonią, Chinami i Koreą Południową w celu znalezienia pokojowego rozwiązania. Era strategicznej cierpliwości skończyła się, podkreślił Pence przed spotkaniem z premierem Japonii Shinzo Abem. Korea Północna kontynuuje próby rakietowe pomimo zakazujących tego rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, jak i międzynarodowych sankcji. To był serwis Trójki. Dużo chmur i niewiele przejaśnień, przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, a także śniegu, do tego porywisty wiatr. Najcieplej na Mazowszu i Podkarpaciu 8 stopni, na północy 6, a w Małopolsce i na Śląsku 4. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy.

Lindsay Buckingham i Christine McVie w czerwcu. Cała nowa płyta In My World. Piosenka w zestawie do głosowania na listę. Przy okazji polecam. Ale ładnie grało. Piotr Metz, witaj. Dzień dobry. Prawda, że jest na co czekać? Chyba tak. Z całą pewnością. Chyba tak. My jesteśmy akurat z tej drużyny, więc tak. Jeszcze mamy na co czekać. Ale płyta tygodnia to też nasza drużyna. W pewnym sensie tak, choć zanim ten album się ukazał, nie byłem wcale tego aż tak pewien. Niemniej jednak... Wiem, że będą kontrowersje. Uważam, że to jest z tego pokolenia zespołów grupa, która potrafiła nie tylko się przechować, ale w dalszym ciągu trzyma poziom i to trzyma poziom jak za najlepszych swoich czasów. Może nie w połowie lat 70. czy na początku tamtej dekady, ale jeżeli chodzi o wszystkie rzeczy zrobione już później, to ta płyta moim zdaniem jest w absolutnej czołówce. Tak, mówimy oczywiście o płycie zespołu Deep Purple. I to jest nasza płyta tygodnia. Bawią się muzyką. W dalszym ciągu im to chyba sprawia frajdę. No poza tym to są bardzo dobrze muzycy. No to, co tam Steve Morse na gitarze wyprawia, to myślę, że gitarowców z całą pewnością satysfakcjonuje. No i chwytliwe melodie riffowe w dalszym ciągu jak najbardziej. Dobre piosenki. Jedna z nich dotarła do pierwszego miejsca, a ta druga się ciągle pnie. I to właśnie będzie ten utwór dzisiaj, All I Got Is You, następny singiel z tej płyty. Piotr Metz, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Jeśli mają państwo ochotę dostać od nas egzemplarz takiej płyty, to 71335 już teraz. Drinking with the

nuit, ce qu'elle a pour séduire. Sans parler de ce que je ne peux pas dire. C'est si bon. Oh, c'est si bon. Quand je la tiens dans mes bras. C'est si bon. De me dire que tout ça. Oh, mmh. C'est si à bon. Moi pour de bon. Si bon, si bon, si bon. C'est si bon. Et si nous nous aimons, cherchez pas la raison. C'est parce que c'est si bon. Si bon, si bon. C'est parce que c'est si bon. Si bon. Si bon. Oh, si bon. Si bon. C'est si bon. Wyglądam przez okno, w oknie naprzeciwko widzę słońce, czyli zima nie potrwa długo, ale dostaję sporo zdjęć zimowych z kraju. Proszę uważać na drogach, bardzo proszę. Za 27 minut 11. Wykrywacz talentów. Dziś Stefan Kornacki, laureat talentów Trójki w kategorii sztuki wizualne. W 2012 roku zwrócił na siebie uwagę jury, m.in. realizacją Ustawka, a w niej wykorzystał napisy Elana i Apator, największych toruńskich fabryk. To cofnijmy się teraz w czasie. To był taki ważny moment dla mnie. Przyleciałem do was prosto z Kijowa, z Ustawki, projektu, który dział się tam w takim Oblon District i tam stały te dwa napisy, Apatry i Elana. Ustawka to był projekt w cyklu Inscription Project, w którym wykorzystuję napisy i ustawiłem dwa napisy dwóch zwaśnionych toruńskich drużyn. Jeszcze wtedy mieszkałem w Toruniu. Czerpałem z tego miasta inspirację. Ustawka to było zestawienie właśnie dwóch potężnych napisów z dwóch fabryk reprezentujących dwie grupy sportowe, żużlową i piłkarską, które, ja to zawsze skracam, nie pałają do siebie miłością, z wzajemnością. Pozdrawiamy. A te bardzo konsekwentne działania z napisami i neonami, które Stefan Kornacki prowadzi od 9 lat, mieliśmy ostatnio okazję zobaczyć w Centrum Sztuki Współczesnej Znaki Czasu w Toruniu. Ale to tylko jedna z wielu artystycznych twarzy. Tak spojrzałem na to, rzeczywiście te 9 lat tak szybko zleciało, ale z drugiej strony to też nie jest tak, że można robić ileś tych projektów w ciągu roku. No i cóż, niby podsumowanie, ale kwestia napisów rozwija się dalej. Ja się czasem czuję jak taki chiński sklep wielobranżowy, bo chociaż przyświeca przede wszystkim mi ta idea i pomysł i on jest najważniejszy i tego się trzymam, bo równie dobrze czuję się jako performer, równie dobrze czuję się na scenie z moim zespołem Sir Charles jako tekściarz. Każdy z tych elementów oczywiście wymaga przygotowania, żeby nagrać płytę. Wiadomo, że to nie jest taki hop-siup i chyba po prostu podążam za jakimś takim swoim wewnętrznym głosem. Nie mam specjalizacji, oczywiście wiele osób kataloguje mnie jako artystę związanego stricte z napisami, co w ogóle jest okej, bo gdzieś tam wokół słowa cały czas podróżuję. I to w przypadku akurat Sera Charlesa to się łączy. Chociaż bezpośrednio nie łączy tych wszystkich projektów ze sobą, nie miksuje ich. Więc ja uważam, że to wszystko zależy od tego, w jakim jesteś nastroju, jaki masz pomysł. Możesz postawić sztalugę i namalować coś w plenerze. Możesz napisać tekst, wyśpiewać go, wykrzyczeć. Możesz zrobić performance. Możesz zrobić ustawkę. To, co staram się przeciwważyć sobie, to jest coś pomiędzy tymi działaniami długofalowymi, czyli właśnie działaniami z napisami, które wymagają długich przygotowań, a działaniami bardziej skutecznymi, takimi jak jest performance. Wychodzisz na scenę, od razu jest bam, grasz koncert, od razu masz kontakt z publicznością, więc one są takie bardziej doładowujące i to staram sobie równoważyć w mojej sztuce, tak żeby znaleźć jakiś sobie twórczy balans. A my już niebawem będziemy mieli okazję przyjrzeć się kolejnemu działaniu. I co przed nami? Spektakl, gdyż tak jak demontowałem napis z Uniwersamu Grochów Warszawskiego, tak uwielbiłem sobie tą formę, żeby może już nie kolekcjonować tych napisów, tylko tworzyć te niepowtarzalne sytuacje wokół samego demontażu. I teraz przygotowuję tego typu działanie, które będzie nazywało się Zdjęcie kadru, oparte na demontażu neonu Dom Kultury Kadr w Warszawie. I to działanie będzie miało miejsce 20 maja, co już możemy spokojnie nazwać spektaklem, nie performersem, nie happeningiem. Ma swój scenariusz, jest osadzony czasowo. Zdradzę, Jednym z aktorów w tym spektaklu będzie znana postać Wojciech Pijanowski. Muzykę stworzy zespół Pokusa na żywo. Nie chcę zdradzać wszystkich szczegółów, ale kluczem całego spektaklu będzie estetyka tego budynku, bo to jest taki blaszany klocek, który wygląda jak rafa koralowa porośnięta reklamami. Dom kultury przenosi się do nowej siedziby i stąd też jakby ta sytuacja, która zamyka go. Ściągamy napis, kończy działalność w poprzednim budynku. To jest też charakterystyczne w tych wszystkich działaniach, że one są takie bardzo nasączone tym przemijaniem. No i cóż, i myślałem nad tym napisem, on jest na fasadzie, on nie jest na czubku, więc wygląda jak te litery z Koła Fortuny. I to Koło Fortuny było dla mnie tym punktem wyjściowym, główną inspiracją. Myślę, że będzie to całkiem surrealistyczne 30 minut i w ciągu tych 30 minut nastąpi demontaż napisu. A co jeszcze będzie się działo, to już zapraszam na sam spektakl. To 20 maja w Nocy Muzeów w Warszawie. Dom Kultury Kadr i spektakl Zdjęcie Kadru. A więcej o wydarzeniu i o działaniach podejrzymy na stronie www.stefankornacki.pl. Na koniec jeszcze przypomnę tylko, że czekamy na zgłoszenia do naszego konkursu Talenty Trójki. Swoich kandydatów mogą zgłaszać uczelnie i instytucje kultury, a czas do końca kwietnia. Zapraszamy. Agnieszka Opszańska, wykrywacz talentów. Dziękujemy bardzo. Za 23 minuty, godzina 11. To teraz wracam do duetu. Wczoraj prezentowałem Paula McCartneya i Johna Lennona w piosenkach, które dokładnie w 1971 roku, 17 kwietnia, były na liście najlepiej sprzedawanych singli w Wielkiej Brytanii. I dwa pozostałe single, czyli pozostała dwójka z Beatlesów, to Ringo Starr i George Harrison. George Harrison, a wcześniej Ringo Starr za kwadrans 11. Zapraszamy do reklamy. Jestem mamą dwójki dzieci. Często rozmawiam z innymi rodzicami, którzy nie zdają sobie sprawy ze znaczenia magnezu w diecie ich dzieci. Jak można zadbać o prawidłowy poziom magnezu? Dobrze jest podać dziecku Magmisie. To żelki z magnezem w pysznych, owocowych smakach. Suplement diety Magmisie dzięki zawartości magnezu przyczynia się do zmniejszenia zmęczenia oraz pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego. Ja sama podaję Magmisie moim dzieciom. Magmisie. Pyszne, magnezowe misie. Dostępne w aptekach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już pora na... Fajny film. W najbliższy piątek w Tarnowie rozpocznie się 31. edycja Festiwalu Tarnowska Nagroda Filmowa. Widzowie ponad stuletniego kina Marzenie będą mieli okazję zobaczyć najlepsze polskie filmy ostatniego sezonu oraz spotkać się z ich twórcami. O programie wydarzenia z Jerzym Armatą, dyrektorem artystycznym festiwalu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To chyba jedyny festiwal filmowy, który już w samej nazwie ma nagrodę, więc brzmi zachęcająco. Tak, Tarnowska Nagroda Filmowa, 31. edycja. Zachęcająco, mając na względzie to, że powstaje wiele filmów dobrych, czy bardzo dobrych. Polska kinematografia staje się kinematografią bardzo różnorodną. Powstają filmy zróżnicowane rodzajowo, gatunkowo. Kino gatunków jest bardzo mocne. Kino realizowane przez twórców różnych pokoleń, bo i mistrzowie tworzą dobre filmy, ale także wiele fantastycznych debiutów. Ostatnia Rodzina jest tego chyba najlepszym przykładem. Debiutancki film, który ma już na swoim koncie kilkadziesiąt nagród, a w naszym konkursie tylko 12 filmów. I to był dla nas największy trud, największe wyzwanie. Wybranie 12 filmów z ponad 40, które braliśmy pod uwagę. Jeśli powiem, że w tej 12 znalazło się dwa filmy, które były uhonorowane Srebrnym Niedźwiedziem na festiwalu w Berlinie, to chyba jest najlepszy wyznacznik dla tego konkursu. Pokażemy zarówno filmy te znane i uznane, które obsypane są już nagrodami, takie jak właśnie Zjednoczone Stany Miłości, czy Boeing, czy Ostatnia Rodzina, ale pokażemy także takie filmy, które jeszcze do Gdyni na przykład nie trafiły, jak najnowszy film Agnieszki Holland, Pokot, czy film Kasi Adamik, Amok, czy film Guzińskiego. Adama Guzińskiego, Wspomnienie lata. Film niezwykle interesujący, ale który gdzieś utonął w tej powodzi dobrych filmów, a godny, zresztą on wygrał już Festiwal Synergia w Łodzi, także będzie co oglądać. Tarnowska Nagroda Filmowa to festiwal wyłącznie polskich filmów. I to nie tylko tych, o których już mówiłem, bo organizujemy także od kilku lat sekcję dziecięcą, gdzie pokazujemy najnowsze filmy dla dzieci, filmy animowane, a tu także coś drgnęło, coraz więcej filmów, coraz lepsze filmy i w tym roku mamy aż w konkursie 26 filmów. Dawno nie było takiego dobrego roku. Ostatni rok to był czas dużych strat dla naszej kinematografii. Odszedł Andrzej Wajda, który kiedyś w Tarnowie wygrał pierwszą edycję Kroniką Wypadków Miłosnych. Później dostał nagrodę za całokształt. Odeszła Danuta Szafnarska. Pamiętam, w Tarnowie obchodziliśmy przez tydzień jej setne urodziny. Odszedł Andrzej Kotkowski, który przede mną był dyrektorem artystycznym tego festiwalu. Świetny twórca i to tej trójce w pewnym sensie dedykujemy tegoroczną edycję tej nagrody. Będzie dużo Andrzeja Wajdy. Trzy wystawy jemu poświęcone, a także filmy, które zatytułowaliśmy ten pokaz Andrzej Wajda, Portret zwielokrotniony. Pokażemy tam filmy mało znane. Andrzej Wajda także realizował filmy dokumentalne i były to filmy niezwykle interesujące. Zaproszenie do wnętrza jest takim filmem o kolekcji Zimmerera, niemieckiego dyplomaty, który kolekcjonował sztukę ludową. Fantastyczny film. Trzy, przeniesienie przez Andrzeja Wajdę na ekran spektaklu Tadeusza Kantora. Umarła klasa. Umarła klasa. A oprócz tego filmy o inspiracjach Wajdy, o malarstwie. I właśnie takie filmy o tamtych czasach, o tych inspiracjach pokażemy, a także trzyodcinkowy cykl Stanisława Janickiego o marzeniach, czyli o tych projektach Wajdy, które nie zostały nigdy zrealizowane. Także wydaje mi się, że to jest kapitalne dopełnienie tych filmów, które znamy. Na pewno będzie co oglądać w Tarnowie, będzie też okazja, by spotkać się z twórcami filmów, porozmawiać, podyskutować. W piątek zaczynamy koncertem Celluloid, Napiórkowski, Lesicki, dwóch wspaniałych gitarzystów, polska muzyka filmowa, tak. Marka, od Krzysztofa Komedy, Matuszkiewicza. To aktualne przeboje, a zakończymy także koncertem sekstet Jana Ptaszyna Wróblewskiego. Po 20 latach wraca do Tarnowa. 20 lat temu nagrano tam płytę, transkrypcje jazzowe filmowej muzyki Henryka Warsa. I teraz po 20 latach w tym samym składzie ten zespół przypomni tą muzykę w kinie marzenia. Tarnowska Nagroda Filmowa. Z Jerzym Armatą, dyrektorem artystycznym festiwalu, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Creedence Clearwater Revival za 7.11. Medal dla każdego. Witam, Henryk Sytner. Startują amatorzy podwodnych przygód. Jest ich w Polsce coraz więcej. Ciekawych akwenów też nie brak. Które wybrać na otwarcie sezonu? Agnieszka Blandzi ma swoje ulubione miejsce. Są to dwa miejsca, a tak naprawdę teraz pomyślałam, że trzy. Każde inne. Ponieważ jestem osobą mieszkającą w Warszawie, więc mamy wszędzie blisko, jeśli chodzi o akweny nurkowe, ale z drugiej strony też nie tak bardzo blisko, jak na przykład mieszkańcy Krakowa. Otóż w centrum Krakowa jest akwen zwany Zakrzówkiem, gdzie warszawiacy bardzo często wyjeżdżają nurkować. Więc pierwsze pytanie, gdzie nurkujesz, skierowane do warszawiaka? Mówimy w Krakowie. Oczywiście budzi to śmiech, no jak to w Krakowie, Wawel, gdzie tam jest miejsce nurkowania, a jednak jest bardzo ciekawa baza i bardzo ciekawa akwen. Drugie oczywiście to mekka wszystkich nurków polskich, mianowicie jezioro Hańcza, które jest nie tylko wspaniałe widokowo i leży w Krajobrazowym Parku Przyrody, ale jest i najgłębszym jeziorem w Polsce, a jednocześnie ma rewelacyjną widoczność. No i trzecie miejsce to jest oczywiście nasz ukochany Bałtyk. który ani nie ma dobrej widoczności, ani nie, nie za jest wcześnie teraz, nie? Morzem spokojnym. Nie, właśnie wiosna to jest moment, kiedy możemy rozpocząć nurkowanie na Bałtyku. Ponieważ jest to morze na tyle niespokojne, że obojętne, czy to jest lipiec, sierpień, czerwiec czy kwiecień, pogoda jest nieprzewidywalna. Po prostu trzeba pojechać, jeśli jest spokojne morze, nurkujemy. Woda ma zawsze między 5 a 10 stopni, także jest cieplejsza niż powietrze. No ale to jest dla wielbicieli wraków, do których ja się właśnie zaliczam. A co tak wciąga do nurkowania? Panowie mówią, że cisza, ponieważ panie nie mogą rozmawiać. Panie natomiast, których rzeczywiście jest mniej niż panów, no jest to zdecydowanie jakaś magia wielkiego błękitu oraz poczucie, że możemy latać, tak jak we śnie. Tracimy wagę i ta nieważkość dla mnie jest czymś absolutnie porywającym. Masz już za sobą podwodne wyprawy za granicą, które były szczególnie atrakcyjne. I tutaj na pewno państwo myślicie, że będę opowiadać o jakichś wielkich zwierzętach, wielorybach, fokach czy orkach. No niestety tu państwa rozczaruję. Ja jestem, się śmieją ze mnie znajomi, wrakowa panienka. Taką wielką przygodą było dla mnie nurkowanie na wrakach w Ciśnienie Messyńskiej. Była to zeszłoroczna wyprawa na Sycylię i mimo, że Zatoka Messyńska no, nie jest może zbyt bezpieczna, natomiast ilość wraków i ich dostępność jest rzeczywiście wspaniała i zrobiła na nas wszystkich ogromne wrażenie. Także kolejna wyprawa też szlakiem wraków, tak? Szlakiem wraków będzie to Cypr i mój ulubiony wrak Zenobia, który znajduje się w Larnace. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Ekstremalne obniżki cen telewizorów. Nawet do 3000 zł taniej. Na przykład kupując 49-calowy telewizor Samsung 4K Ultra HD za jedyne 2999 zł. Oszczędzasz 600 zł. MediaMarkt.pl. Wojciech Jabłoński, fizjoterapeuta. Osoby przychodzące do mnie na zabiegi z reguły zdają sobie sprawę z potrzeby zażywania magnezu. Pytają mnie jednak, jaki magnez wybrać. Polecam im Neomax Kurcz, który sam stosuję. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera magnez o znakomitej bioretencji, potwierdzonej badaniami. Ale to nie wszystko. Neomax Kurcz ma jeszcze inne istotne składniki. Jako fizjoterapeuta rekomenduję Neomax Kurcz. Neomax. Taki powinien być magnez. Czy wiesz, co jest najlepsze dla twojej rodziny? Po pierwsze, musi być dobre z natury. Po drugie, musi pochodzić ze sprawdzonych źródeł. Po trzecie, musi dojrzewać powoli, w swoim tempie. I po stokroć, musi być pyszne. A teraz w Lidlu szeroka oferta produktów dobrych z natury. W tym biosyrop klonowy Maribel 250 ml za 13,99. I ser żółty BioWizentaler w plastrach Milbona 200 gramów. Tylko 4,99. Lidl. Co tydzień coś nowego. Być lepszym od samego siebie to istota życia. Droga, którą trzeba przebyć w tym celu, trudna. Śmiałka, który podejmie wyzwanie, musi cechować otwarty umysł, odwaga, determinacja, ale nie musi podążać sam.